Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Projekt budżetu przyjęty, premier mówi, że przyszły rok będzie rokiem odbicia gospodarczego. W Polsce, z wyjątkiem Wielkopolski, nie ma dużych ognisk zakażeń koronawirusem. Tak, po nowych danych o zachorowaniach, mówi rzecznik resortu zdrowia. Na wartości gwałtownie traci rosyjski rubel, to przez zapowiedź kolejnych sankcji. Spadek PKB w tym roku może być mniejszy niż 3,5%, a rok 2021 będzie rokiem odbicia gospodarczego. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki tuż po posiedzeniu rządu, który dzisiaj zajmował się budżetem na przyszły rok. Szef rządu poinformował też o kolejnych obniżkach podatków dla przedsiębiorców. Przenosimy się przed kancelarię premiera, gdzie jest Sylwia Białek. Sylwia, o jakie rozwiązania chodzi? Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 1 stycznia przyszłego roku rząd rozszerza możliwość rozliczania się według zasad estońskiego CIT-u. To oznacza zerowy podatek dla firm, które swój zysk inwestują w Polsce. Te firmy, które nie wyciągają zysku w postaci dywidendy, będą mogły do wysokości 100 milionów obrotów, a więc nie 50 milionów, a 100 milionów obrotów, rozliczać się w sposób dla siebie bardzo, bardzo korzystny. A my liczymy na to, że właśnie te rozliczenia przyczynią się do dziesiątek tysięcy nowych miejsc pracy. Rząd zwiększa też możliwość rozliczania się na 9% CIT-cie. Próg obrotu wzrasta z 1 200 000 euro do 2 milionów euro. Zmieniają się też zasady ryczałtowego rozliczania podatków dla firm płacących PIT. Tu próg obrotów zostaje podniesiony z 250 000 euro do 2 milionów euro. Premier wskazał, że te zmiany sprawią, że do budżetu trafi od 3 do 6 miliardów złotych mniej. A relacjonowała Sylwia Białek. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że w Polsce, z wyjątkiem Wielkopolski, nie ma dużych ognisk zakażeń koronawirusem. Według niego istniejące ogniska są rozdrobnione i liczą po kilkanaście osób. Ostatniej doby stwierdzono w Polsce 1306 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 15 osób, a 516 wyzdrowiało. Rozwój sytuacji śledzi Barbara Góra. Dużym ogniskiem zakażenia koronawirusem w Wielkopolsce jest Dom Pomocy Społecznej, powiedział Wojciech Andrusiewicz. Mamy przypadek DPS-u, w którym mamy 100 osób zakażonych i to jest pokłosie niestety pewnej otwartości w swoim czasie DPS-ów, dlatego też decyzja o tym, by one były zamknięte dla gości z zewnątrz. Według rzecznika Ministerstwa Zdrowia w kolejnych dniach liczba zakażeń jest spodziewana na tym samym poziomie. To tak będzie wyglądało, jeżeli nie mamy, tak jak w lecie mieliśmy te duże ogniska. Teraz będziemy raczej mieli tutaj wymianę pomiędzy województwami w liczbie odnotowanych przypadków. Łączna liczba zakażeń koronawirusem w Polsce wynosi 88 636. Zmarło 2447 osób, a wyzdrowiało 68 420. Barbara Góra, Polskie Radio. Do Muzeum Auschwitz-Birkenau napływają setki deklaracji i chęci pomocy dla młodego Nigeryjczyka skazanego za bluźnierstwo. 13-latek został skazany na 10 lat więzienia i prace fizyczne. W piątek dyrektor Miejsca Pamięci Piotr Cywiński zaapelował do prezydenta Nigerii o uniewinnienie Omara Faruka. Zadeklarował także gotowość odbycia części kary za chłopca. To samo zrobiły setki innych osób, które zgłaszają się do muzeum. W tej chwili nawet nie jestem w stanie podliczyć, dlatego że one się objawiają wszystkimi możliwymi kanałami. To są maile, to są tweety, to są reakcje w różnych sieciach społecznościowych. Na dniach być może uruchomimy jakieś możliwości regularniejszego zgłaszania się. Ja jestem przekonany, że to poruszyło wiele ludzi i każdy sobie gdzieś w sumieniu podliczył wartość swojego miesiąca, a wartość tak naprawdę całej przyszłości tego 13-letniego dziecka. Mówił dyrektor Piotr Cywiński. Sam napisał listę z apelem do prezydenta Nigerii, ponieważ przywódca kraju odwiedził teren Miejsca Pamięci 2 lata temu. 13-latek został skazany po tym, jak w trakcie bójki ze szkolnym kolegą użył słów uznanych za bluźniercze w odniesieniu do Allaha. Rosyjski rubel gwałtownie traci na wartości. Według ekspertów to reakcja zagranicznych inwestorów na zapowiedź zaostrzenia sankcji wobec Rosji w związku z aneksją Krymu. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Za 1 euro trzeba w Moskwie zapłacić ponad 92 ruble, a za dolara ponad 79 rubli. Rosyjscy analitycy giełdowi tłumaczą, że zagranicznych inwestorów zaniepokoiły informacje o możliwości nałożenia na Rosję nowych sankcji w związku z aneksją Krymu. Wcześniej inwestorzy odwrócili się od rubla w związku z zapowiedzią amerykańskich sankcji związanych z budową gazociągu Nord Stream 2 i zamachem na lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Agencja informacyjna RBK napisała, że wpływ na osłabienie rosyjskiej waluty ma również rosnąca liczba nowych zakażeń koronawirusem, co grozi ponownym zamrożeniem życia gospodarczego w Rosji. Nie bez znaczenia jest także niestabilna sytuacja na rynkach paliw, głównie ropy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia zachmurzenie przeważnie duże, w południowej połowie kraju oraz na zachodzie wybrzeża możliwe opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 16 do 18 stopni, chłodniej na południu i południowym zachodzie od 12 do 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zadowolenie ze sprzętu w ultra niskiej cenie. Teraz w euro kupujesz aż 70%? O. Tak, 70% taniej. Jocie! Na przykład laptop HP, Intel Core i5, dysk SSD 512 giga za 2599. Taniej o 200 zł. Wow. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do środy. W sklepach euro i na euro.com.pl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Jesienne superceny wkroczyły do Lidla. Już teraz oferta ciepłych butów dziecięcych i młodzieżowych, aż w 16 wzorach i rozmiarach do 37. Tej okazji nie możesz przegapić. Buty na chłodne dni już od 44,99. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko dawkę cynku, witaminy C, rutozydu, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3, która wspiera odporność. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast kilku produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, proszę. A, fajnie, Marian, ale ja przecież nie mam dzisiaj urodzin. Oj tam. Media Expert ma. Zobacz, co ci kupiłem. Ale fajne. 70% taniej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop gamingowy Acer, grafika GTX, teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali, teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. We'll be right back. Maszyna wystartowała. Oj, oj, oj, prosto z Norwegii. W tonacji trójki od razu krew w żyłach szybciej popłynęła. Magda Trzaska, Iwanka Kunewa, Marek Wiernik, witamy Państwa. Do 16 pogramy, pośpiewamy, trochę Państwa pozaskakuje. Turbo Negro na dobry początek z Norwegii orkiestra, Rock and Roll Machine. A no właśnie, i przejdziemy sobie teraz do bardzo zasłużonej orkiestry punkowej. Jedna z pierwszych, to był rok 1976. Damn it, ten band teraz zaprezentuje się i proszę wyobrazić sobie, oczywiście były różne komplikacje, zmiany w składzie, ale zespół przetrwał tyle lat i Dave Venian za chwilę i Captain Sensible. No i zaskoczenie polegające na tym, że i tu się pojawi orkiestra i taka pełna aranżacja, no i różne zmiany tempa, nastroju, dużo będzie się działo. Panie, panowie, the damn it, I don't care. I don't care, I don't care, I don't care at all. I don't care, I don't care at all. If the sun would shine, would I change my mind? No, I don't think that happened at all. Would happen at all. I don't care, I don't care, I don't care. Thank you. proszę, jak ładnie. Starzy punkowcy też się starzeją, nie tylko prezenterzy. Ja przypomnę, zespół The Damned wystartował w zasadzie, to był rok 1976, pierwszy punkowy single i to w Ameryce, New Rose, od tego się zaczęło, no a potem cała długa historia. Proszę Państwa, no to zaskakuje mi się, przynajmniej ja zostałem zaskoczony jakiś czas temu przez pana Tomka. Tom Morello, to oczywiście i Rage Against the Machine, przede wszystkim dla mnie, ale i Audioslave, i Prophets of Rage, i koncerty z zespołem towarzyszącym Bossowi, czyli Bluesowi Springsteenowi. Tom Morello wreszcie jakiś czas temu właśnie zdecydował się nagrać płytę pod własnym nazwiskiem. No i przypomnimy sobie, albo może ktoś z Państwa po raz pierwszy pana Toma usłyszy w nagraniu Vigilante Nocturno z płyty solowej. Tom Morello. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i audycja w tonacji Trójki i był Tom Morello, a teraz będą nasi. To był piątek, w rajskim trójkowym ogrodzie spotkałem Lice, przybiliśmy piątkę, dostałem płytę, trzymam sobie teraz, bo naprawdę pięknie, oglądam, wącham, lubię zapach tych płyt świeżo otwieranych, a potem wieczorem ponowne spotkanie, przyglądałem się, jak Lica sobie rozmawiał z Piotkiem Baronem, no a teraz mam okazję też zagrać sobie z tego wydawnictwa. Lux Torpeda, proszę Państwa, nowiutka, świeżutka płyta Anno Domini 2020. Lica z kolegami i teraz będzie Ekoplan. Nowa płyta zespołu Lux Torpeda, Anno Domini 2020. 20. Proszę Państwa, no to teraz powygłupiamy się trochę. Kącik kawerowy sobie otworzymy. No i to jest taki ulubiony już coraz większej grupy słuchaczy Trójki zespół Ella Kalaisen. Tak, to są ci faceci z Finlandii, którzy uwielbiają kawerować pod szyldem, pod hasłem Humpa. Jakiś czas temu, tydzień albo dwa lata temu, zagrali panowie z Ella Kalaisen utwór zespołu The Clash, London Calling, bardzo się podobało. Przerabiają, co się da. I na przykład przerobili też przebój grunge'owy, a więc będzie teraz w wersji a la Kalaiset Nirvana. I to od razu z grubej rury, bo będzie Smells Like Teen Spirit. Kannat kattoon, tykemattoon, nitro poskeen, hyppään koskeen, uin rantaan, astun lantaan, askel vakaa, metsän takaa. Hei! Hei! Hei! Hei! I Ella Kalaiset z Finlandii. Tak swojsko to zabrzmiało, prawda? No i kawerujemy dalej. Proszę Państwa, wywołałem parę minut temu zespół The Clash, bo to Finowie też uwielbiają ten zespół. No to teraz jeszcze inna wersja przeboju zespołu The Clash. Tym razem będzie Should I Stay or Should I Go? Projekt nazywa się The Anarchy Areas. I to zostało wymyślone kilka lat temu przez Glena Matlocka, muzyka zespołu Sex Pistols, no, który otoczył się wielkimi muzykami brytyjskimi, największe siły królewskiej filharmonii, orkiestra i chór, i o artyści operowi, i Stephen Gadd, baryton wspaniały. No i teraz ta wersja Anarchy Areas. I to będzie Should I Stay or Should I Go? Darling, you've got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease.

orkiestra też była. I Sex Pistols, i Sid Vicious, My Way. No i nasi, znowu nasi, nasi idą. Jest Lica ponownie, słuchaliśmy nowej Lux Torpedy. Są koledzy Licy, a więc zespół Acid Drinkers. W całej okazałości jeszcze pojawia się Kasia Kowalska. No i kawerujemy dalej, ale to przepiękny utwór. What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, jaki wspaniały świat. Można szybko i wolno w tonacji trójki. Acid Drinkers, Lica, Kasia Kowalska. Przypomniała mi się rewia przebojów, bo właśnie na tej rewii przebojów zawsze w niedzielne wieczory wychowywałem się. No i tak słuchamy sobie u nas w tonacji rewia przebojów, bo teraz klasyk. Klasyk z końca lat 50. Tak, wtedy Sound of Music, ten wspaniały musical miał swoją premierę, przypomnę, Rodgersa, Hammersteina, no i będziemy mieli teraz wersję, przepiękną wersję utworu Edelweiss. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie widział, to polecam serial Człowiek z Wysokiego Zamku. Każdy odcinek otwiera właśnie Edelweiss w wykonaniu Janet Olson. No ale my posłuchamy jeszcze innej wersji tej przepięknej melodii z Lubliany. Lubliana, inaczej Laibach. No to część słuchaczy kojarzy, szalony zespół z Lubliany właśnie, ale jak oni ładnie o tej szarotce zaśpiewali. Edelweiss i Laibach. A jeszcze jeden artysta, który uwielbia coverować, nazywa się Ty Segall. Artysta z Kalifornii, multiinstrumentalista, mnóstwo projektów powymyślał, ale oczywiście nagrywa cała masa płyt w jego dorobku. Między innymi wziął na warsztat taki przebój zespołu Hot Chocolate. To był rok 78, wtedy pojawił się przebój Everyone's a Winner. Posłuchajmy wersji Ty'a, Ty Segall. Ty Segall przyfazował faz gitarowy. Oczywiście Ty Segall, stary przebój Hot Chocolate. Proszę państwa, coś mało kobiet w tej tonacji. Była Kasia, to teraz cztery od razu. Cztery od razu panie, bo tak to nie mam szans na Oscara, jakby nie było pań więcej, a tak będzie jeszcze Donita, Suzy, Jennifer, Demetra. W latach 80. wystartowały, miały długą przerwę, wróciły po 20 latach. L7, tak nazywa się ten band i Stadium West. Delikatnie paniom podziękujemy. L7 i powolutku kończymy tonację. Magda Trzaska, Iwanka Kunewa, Marek Wiernik i jeszcze Mike Patton do tego towarzystwa dołączy, jego projekt Tomahawk. Some throat. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal urodzinowych promocji do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wystawiasz faktury i obawiasz się, że kontrahent może spóźnić się z zapłatą? Bank Gospodarstwa Krajowego wie, jak ważne dla funkcjonowania firm jest terminowe otrzymywanie należności. Dlatego teraz pakiet pomocowy BGK rozszerza się o ofertę gwarancji, które ułatwią przedsiębiorcom otrzymywanie limitów faktoringowych w bankach i firmach faktoringowych. Unikalne w skali europejskiej gwarancje spłaty limitów faktoringowych BGK to element tarczy antykryzysowej. Wejdź na www.bgk.pl i sprawdź szczegóły. A na tych przecenach na Allegro Smart Week wszystko mają. Elektronikę mają, kosmetyki mają, chemię mają, modę mają. 70% taniej? Mają. A od kiedy tak mają? Już teraz i to codziennie przez tydzień coś innego mają. Jeżeli najważniejsze jest wziąć udział w festiwalu okazji, już teraz kup Allegro Smart i weź udział w Smart Week, festiwalu promocji, gdzie codziennie znajdziesz nowe produkty z rabatami nawet do minus 70%. Szczegóły w regulaminie usługi. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro Smart. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halitomin tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. A teraz idziemy do Carrefoura na wielką zyskotekę. Hit cenowy. Schab wieprzowy za 9,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna od 29 września do 3 października. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Dostawcze Volkswageny. Caddy Legend Edition i Crafter LT Edition. W 100% niezawodne. W 100% z Polski. Sprostają każdemu wyzwaniu. Aż 5 lat gwarancji i epickie ceny. Sprawdź w wybranych salonach. Volkswagen Samochody Dostawcze. Żegnamy reklamy.